сьогодні поєдналися дороги. Сьогодні поєдналися серця. Дві капельки в одну ось тут злилися. На всі роки, на все своє життя. Як в лісі квітка, хай вона цвіте. Щасливі лише виповнюються мрії, а Бог життя хай ваше збереже. Життя нелегке стало перед вами, і разом треба вам його пройти. Ісус один в дорозі допоможе, і темна хмара поруч пролетить. Щастя і долі в дорозі. Щастя, опора.